Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta son bıraktığımız ayete bir üstünden mana vererek esas bugünkü dersimize gireceğiz. Çünkü bu ayet, dersimizin başlayacağı ayet, bu üstteki ayetin açıklamasını yapıyor, bağlantısı var. وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Cennet ehli, cennet halkı nida etti, seslendi, seslenecek yani. أَصْحَابَ النَّارِ Cehennem halkına اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًا Cennetlikler diyecek ki cehennemliklere, Rabbimizin dünyada vaat ettiği şeyi hak olarak biz bulduk burada. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا Siz ise Rabbinizin dünyada size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu? قَالُوا نَعَمْ Cehennemlikler diyecekler ki evet bulduk. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ Bir müezzin seslenecek. بَيْنَهُمْ Aralarında اَلَّهَنَتُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Bunu demiştik geçen hafta, anlatmıştık hatırlarsanız. Son burayla bittik. Bu sefer burada bir soru sormamız gerekiyor demiştik hatırlarsanız. Ya Rabbi bu zalimler kimdir? Zalimler, bu zalimlerin kimler olduğunu bilinmesi lazım. Bu soruyu soracağımızı Yüce Allah bildiği için aşağıdaki ayette bunun cevabını veriyor. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunu engelleyenlerdir. Yani ayete mana vereyim. Bir numaralı özellikleri bu zalimlerin Allah'ın yolunu engellemeleri. İkincisi وَيَبُعُونَهَا عِوَجًا O yolu, Allah'ın yolunu eğri büğrü olmasını isterler. Buna gayret gösterirler. Buna çaba gösterirler. Allah'ın yolu eğri büğrüdür, çok virajlıdır. Buradan gidilmez, buradan arabaya yuvarlarsınız deyip derlermiş halka. وَهُمْ بِالْاٰهِرَةِ كَافِرُونَ Ve onlar ahirete inanmazlardı. Ahiretin kafirleriydi bunlar. Üç tane özelliği var. Allah'ın yolunu engellerler, Allah'ın yolunu eğri büğrü gösterirler ve ahirete inanmazlar. İşte zalim bunlardır. Zalimin buradaki tanımını yapıyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimede ki bu bölümleri, bu kısımları açıklayalım. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolunu engellerler. Yani Allah'a imanı, Allah tevhid inancını, aklın yolunu, insanların Allah'a yol almalarını, Allah'a doğru gitmelerini engeller bu insanlar. Bunların birinci özelliği budur diyor. Şimdi bakınız, bu tip insanlar, bu tip zalimlere Allah-u Teala ne buyuruyor? اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ Allah-u Teala diyor ki بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا Zulme uğrayanlara savaşma izni çıktı. Zulme uğrayanlara savaş izni verdi. Ve inna Allah ala nasrihim lekadir. Allah onlara yardım etmeye kadirdir. Kim bu zulme uğrayanlar sorusu alttaki ayet cevaplandırıyor Hac suresinde. Ellezine uhricu min diyarihim bi gayri hakkin. Haksız yere ülkelerinden çıkartılanlar. Neden dolayı en yakudu Rabbunallah. Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı ülkesinden çıkartılanlar. İşte Rabbimiz Allah'tır diyenlerin yolunu engelleyen, inanç özgürlüğüne, iman özgürlüğüne karşı çıkanlar, iman özgürlüğünü ortadan kaldıranlardır bu zalimler işte. Burada bunun cevabını verdi. Maide suresinde de ufak bir bağlantısı var bu ayette, onu da okuyayım size. Neresindeydi o? Venada ashabul cennet. Orada bir şey. Kul de ya Muhammed, ya ehlel kitabı, ey ehli kitap. Hel tengimune minna. Bizden intikam mı alıyor? İlla en amennâ billahi. Bizim Allah'a inanmamızdan dolayı. Ve mâ unzile ileyna, bize indirilene iman ettiğimizden dolayı. Ve mâ unzile min qabl, size bizden evvel indirilene de iman etmemizden dolayı bizden intikam mı alıyor? Ve enne ekstara kum fasikun, sizin çoğunuz yoldan çıktı. Böyle iman özgürlüğüne mani olan insanlara Allah-u Teala muhteşem bir şekilde bir hakaret ediyor. Bak ne diyor alttaki ayette. Kul hel unebbiukum bi şerrin min zalik. Bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi de onlara ya Muhammed. Metubeten indallah. Allah katında makam bakımından. Men la'anehullahu. Allah'ın lanet ettiği adam. Ve galiba aleyhi. Ve ona gazap ettiği adam. Ve ceale minhumul gredete. Maymun dediği adam. Maymun. Ve hanazire domuz. Ve abedet tağut, tağutun kulları. Dehşet bir şey. İman özgürlüğüne mani olan, tevhid inancına mani olan, Allah'ın o yolunu engelleyenlere Allah maymun, domuz ve tağutun kulları. Muhteşem. Dehşet bir şey. Demek ki burada yasudduna an sebilillahi, Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Bu ayetler Kur'an'da çok geçer. Mesela Nahl suresinde vardır. Mesela İbrahim suresinin 3. ayeti falan vardır. Yani bu Allah'ın yolunu engelleme olayı, ama İbrahim suresinde ne der biliyor musunuz Allah-u Teala? Çok ilginç. Bir zamanlar size söylemiştim bunu. Bu sadde fiilinden sadid. Mimma in sadid diye geçer İbrahim suresinde. İrin, irin suyu. Bu sadde fiili engellemek işi, insanların tevhid inancına, Allah'ın yoluna giden o yolu engellemek, insanları oradan çıkarmaya çalışmak bir irin işidir. İrin, irin, çıbandır bu adamlar diyor Allah. Bu çıbanın içerisinde irin var. Bu işi yapanları mahşerde İrin suyu içireceğim diyor. Bakınız aynı kelimeden türetmiş bunu. Dehşet bir şey. Yani sadde fiilinden sadid. Mimma'in sadid diyor. Ve yuska mimma'in sadidin. Onlar o cehennemde irin suyu içecekler diyor. İrin. Demek ki insanın Allah'a giden yolunu engelleyen adamlar insanlıkta çıban iş yapıyorlar. Çıban. Bu çıbanın işi içi irin dolu. İrin. Ve bu insanlar bu irin işlerini mahşede irin suyu içerek cezalandırılacak bunlar. Özel bir muamele. Özel bir muamele. Aman yarabbim. Sadde. Şimdi dünya insanlığına bakarsak değerli kardeşlerim, yani ilk insandan bu yana şeytan diyor ki senin yolunun üzerine oturacağım dedi Allah. Hatırlarsanız birkaç efendim salı gecesi önce bunu anlatmıştık. Burada da anlattık onu canım, ama burada arka tarafta. Burada da anlattık onu. Efendim le'ek'udenne lehum sırada kel müstakim dedi Allah'a şeytan. Ya Rabbi senin yolunun üzerine oturacağım. Doğru yolun üzerine oturacağım. Orada gelen kullarını geri çevireceğim. Yanlış trafik yapacağım onlara. Yanlış trafik. Kafalarını, gözlerini kıracaklar. Hani kahveci vardı ya, yanlış yola girdi. Hah. Bunlar da yalnız ona göre. Şimdi bu insanlık tarihi bu sadde fiilinin ta Adem'den bu yana gelip akan bir bayılam bu. İnsanlar beğenmedikleri Müslümanların yolunu engellemek için, Allah'ın yolunu engellemek için kendi tağutlarının, kendi sahte tanrılarının peşine koşmak için gerçek Müslümanların yolunu engellediler bu insanlar. Bu tarih böyle geldi geçti. Peygamberimiz bunun için hicret etti. Diğer peygamberler, Hazreti Musa bunun için efendim denizi yardı, karşıya geçti mucize olarak. Bütün bu çabalar, bütün peygamberlere bakın, efendim hep bu engelleme ile karşı karşıya kalmışlardır. İşte burada da Müslümanların bu engelleme ile karşı karşıya kalacaklarını Allah-u Teala söylüyor, bunlar zalimdir diyor. Bakın, bunlar zalimdir, bunlarla cennetlikler konuşacak orada. Soracak onlara, size Allah'ın vaat ettiği şeyi buldunuz mu hak olarak? Bulduk diyecekler. Ardından ve yebûneha ivece, o yolu da ivec, eğri büğrü, eğri büğrü bir yol edinmeye çalışırlar. Yani şimdi görüyorsunuz Danimarka'da Hazreti Peygamber'e hakaret eden resimler çıkıyor ve yazılıyor, karikatürler yapılıyor. Bu dünya tabii efendim basın çok geliştiği için kitle haberleşme vasıtaları, efendim orada çizilen bir karikatür anında burada oluyor haberi. Yani tabii Batı dünyasının bir takım değerleri bize uymuyor. Biz onların Hazreti İsa'nın karikatürünü yapamayız. Biz Müslüman'a yakışmaz bu. Yani biz onlara denk olamayız yani. Onların seviyesine inemeyiz yani. Çünkü Hazreti İsa da bizim peygamberimiz. Ona iman İman ettiğimiz, peygamber olarak iman ettiğimiz bir peygamberin domuz şeklindeki karikatürünü çizemeyiz. Ben bunu o Danimarkalı gazeteci buraya geldi, o zaman söyledim. Sizin bize vereceğiniz hiçbir değer yoktur dedim. Siz çamursunuz dedim, fıltısınız. Bu bataklıktasınız siz dedim, bataklıkta. Şimdi dolayısıyla bu yolu, Kur'an yolunu, Allah'ın yolunu efendim eğri büğrü göstermeye çalışanlar var. Bu bizim ülkemizde de var. Burada da var. Yazdıkları makaleleri, kitapları bir okusanız köpek yese kudurur. Kudurur. Köpek bile kudurur. Hayvan. Zaten onları Allah köpeğe benzetiyor Araf suresinde. Gelecek oraya. Ha buraya Ramazan'a bilmem, Ramazan'dan sonra geliriz belki oraya. Ramazan için. Allah diyor ki bu ayetlerin için gönderdim biliyor musunuz? İnsanı yücelteyim diye gönderdim diyor. Ama ne garip ki insan hevasına tabi olup yere çakılıp kalıyor. Bu insanları bir anlatayım mı size diyor Allah. Köpeğe benzerler diyor. Üzerine de gitsen havlar sana, üzerine gitmesen de havlar. Durmadan havlar. İşte o havlama onun makalesi oluyor. O havlama onun konferansı oluyor. O havlama onun konuşması oluyor. Dur! Bak, İslam'ın yolunu, Allah'ın yolunu eğri büğrü gösterir bu zalimler. Ve aynı zamanda bu adamlar vehum bil ahireti kafirun, ve ahirette de inkar ederler, ahireti inkar ederler. Şimdi burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunlar benim buluşum. İki şey, bu adamların, bu zalimlerin iki özelliği toplumla alakalı. Son özellik vehum bil ahireti kafirun, kendileriyle alakalı. Allah şey ahireti inkar etmeleri kendileriyle alakalı. Ama Allah'ın yolunu engellemeleri, onu eğri büğrü göstermeleri toplumla alakalı, insanlıkla alakalı bir konu, davranış biçimidir bu. Demek ki bunlar toplumu yaralıyorlar, toplumda irin iş yapıyorlar. Ardından kendileri de zaten uçurumda ahireti inkar ediyorlar. Şimdi bakın Allah-u Teala devam ediyor bu ayette, bu sayfada. Ve beynehuma hicab. O cehennemliklerle cennetliklerin arasında bir perde var diyor. Perde. Bir hicab. Bir duvarımsı bir şey. Yani tabii mahşeri anlatıyor Allah-u Teala. Tabii o mahşerde duvar nasıldır, perde nasıldır onu bilemeyiz ama bizim anlayacağımız bir idrakle, bizim beynimiz bu iki şeyi bir şeyle ayırırsın. Ne ile ayırırsın? Duvarla ayırırsın veya bir perde ile ayırırsın. Yani doktor bile muayene ederken orada bir ayraç konu yani dışarı şeyle. Hastayı görmesin oradakiler diyor. Orada bir paravan şey koyar oraya. Zaten bu hicab kelimesini başka bir şekilde tanımlıyor Allah-u Teala Hadid suresinde. Sur diyor ona. Münafık. Münafıklar diyor yürürken diyor. Allah-u Teala. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. O gün mahşede göreceksin diyor ya Muhammed. Neyi göreceksin? Mümin erkeklerle mümin kadınları yes'a yürüyorlar. Nuruhum onların nuru ışığı beyne eydihim önlerindedir ve bi eymanihim sağlarındadır. İki tane ışıkları olacak diyor. Bir önde bir sağda. Buşra kümül yevme size bugün müjde vardır. Cennetün cennetler min tahtiha el enhar. Onun altından nehirler akar. Halidine fiyâ orada süreli kalacaksınız. Zâlike vel fevzul azim. Bu büyük bir kurtuluştur diyor. Şimdi bakın. Yevme o gün yekûlul münafıkûne. Münafıklar de. Vel münafıkâtu münafık erkekler kadınlar. Lillezîne âmenû. İman edenlere derler. Müminlere mahşerde. Unzurna nektebis min nûrikûm. Bekleyin bizi, sizin ışığınızdan alalım, biz karanlıkta kaldık diyecek münafıklar. Siz bekleyin de biz sizin ışığınızdan alalım. Gıylarcao, onlara şöyle denilir. Gıylarcao, dönün, verâküm arkanıza feltemisû nûra. Siz bir nur alın, bulursanız bir nur alın, geriye dönün. Fadûribe beynehum bisûrillehu bâ. Bak, onların arasına bir sur çekilir diyor. Bir sur konur diyor. İşte burada sur, burada hicab geçiyor. Yani bir ayetle bir ayeti size manalandırıyorum, tefsir ediyorum ne manaya gelir diye. Bu ayet dedi bana ki bak ben oradaki manaya veriyorum. Şimdi demek ki ve beynevma hicab dediği bir örtü var, bir perde var. Bir sur var diyor aralarında. Ama konuşuyorlar ama. Birbiriyle konuşuyorlar ama. Bu müminler de kafirler, bu zalimler birbiriyle cennetle cehennemlikle konuşuyorlar. Konuşturuyor Allah. Ve alel arafi, arafta da vardır. Ricalun insanlar vardır. Yarifune tanırlar. Küllen bisimahum. O cennetliklerle cehennemlikleri simalarından tanırlar. Onlar anlarlar. Orada yukarıda oturuyorlar diyor. O köşte, Araf. Köşte oturuyorlar. Bize bunu yanlış anlatmışlar. Araf'a demişler cennete ve cehenneme gidemeyenlerdir diye bize anlattılar. Çok ilginç bir şey. Öyle bir yanlış anlattılar bize ki bunu. Bakın, şimdi konuşacağız. Araf ne olduğunu konuşacağız. Ve nâdev eshâbel cenneti. Onlara, yani o Araf'taki yukarıdaki yerde oturanlar, o sur, o duvarın üstünde köşkler var diyor. Orada oturanlar cennetliklere bağıracaklar. Cennete gidiyorlar şimdi orada. Cennete gidiyorlar. Esselamun aleyküm, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun diyecekler. O Araf'takiler. Lem yedhuluha, o Araf'takiler girmediler. Vehum yatma'un. Burayı işte bize yanlış mana verdiler. Onlar cennete girmeyi ümit ediyorlar. Hayır, hayır. Tama'a kesin kes inanıyorlar, biliyorlar diyor. Onlar cennete gireceğini biliyorlar diyor. Onlar yukarı koydu Allah-u Teala. Bize dediler ki Araf'ta kaldı. Ne cennete ne cehenneme. Kaldı ortaya. Nereye gideceğini bilmiyor diye bize öğrettiler bunu. Yanlış. Araf'takiler demek yukarı konmuş, hepsini tanıyorlar. Efendim cennetliklere gidenlere selam veriyorlar. Kendileri de cennete hala girmediler ama diyor, kesin kes gireceklerini biliyorlar. Tam ha kelimesi, inanıyorlar, kesin kes biliyorlar manasına gelir. Bize bunu yanlış anlattılar. Çünkü Araf'takiler en üstün olanlar demektir. Yukarı, yukarıdan bakıyorlar aşağı. O da neler cereyan ediyor? Cehenneme gidenler, cennete gidenler görüyorlar, tanıyorlar ve selam veriyorlar onlara. Evet, siz gidin, biz zaten oraya gireceğimizi biliyoruz, biz de geleceğiz anlamına gelir. Yoksa ortada kalmış değiller. Çok ilginç bir bize bilgi anlattılar. Bunu da televizyonda anlatacağım inşallah. Oraya sıra gelecek tahmin ediyorum. Bu salı yokum. Önümüzdeki cuma yokum. Önümüzdeki cuma Trabzon'da inşallah konferansım var. Şimdi yarın şeye gidiyorum, Makedonya'ya gidiyorum. 4 tane konferansım var. 4 gün üst üste. Oradan dönüp bir gece kalıp hemen Trabzon'a intikal edeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi Araf, arkadaşlar Araf, Arafa'dan gelir. Bizim Arafat dediğimiz de bundan gelir. Yani haçta, Arafat'ta en yukarıda olana Arafat denir. En yukarıda, haccın başladığı yer orası. Yukarıda olduğu için. Arafat niye denmiş ona? Sebebi Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın birbirini kaybettiler. Ceza aldıkları zaman, orası çöle döndüğü zaman efendim birbirini kaybettiler. İşte Cebel-i Rahman'da buluştukları yer orası. Onun için Arafa tanışmak, kaynaşmak anlamına gelir. Arafa tanımak anlamına gelir. Çok anlamları var. İşte bu manasıyla Araf yukarıda olan demektir. Yukarıda olan anlamına da gelir. Yukarıda dedim onu size işte. Arafat haccın en yukarıda başladığı yer anlamına geliyor. Efendim. Şimdi burada da insanlar var diyor. Ya'rifune bak tanırlar diyor. Tanırlar küllen bir simal. Onları hepsini cennetlikleri ve cehennemlikleri hepsini simalarından tanırlar. Şimdi bu sima dediğimiz zaman çok önemli arkadaşlar. Âl-i İmrân suresinde anlatmıştım bunu galiba ama oraya sıra gelmedi. Fakat belki bir değinmiş olabilirim. O gün diyor Allah, yevme tebyallu vucuhum ve tesveddu vucuh. O gün yüzler vardır ki simsiyah, yüzler vardır ki nurludur. Bembeyaz olacak. Siz baktığınız zaman mahşerde o siyah yüzlüden anlayacaksınız ki bu günahkar. Lüzum yok sormaya. Bir de bakacaksın ki birisi nurluyuz. Öyle diyor. Ayet şu. Ben şöyle. Benimle alakası yok. Siyah beyaz. Beşiktaş. Siyah beyaz. Siyah beyaz oldu. Orada renkler böyle. Yüz renkleri siyah beyaz. Tabii kim cehennemlikti de şey etmene lüzum yok. Aa görüyor işte. Görüyor işte. Simsiyah adam. Buradaki amellerimiz yüzümüze yansıyacak. Nasıl ki buradaki amellerimizin nuru yüzümüze yansıdığı gibi. Hem Tevrat'ta söylüyor bunu hem Kur'an'da söylüyor Allah. Bak bak bak. Muhammedur Resulullah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاوا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنَ اَثَرِ السُّجُودِ. Namaz kıldıkları, secdeye gittikleri onların simasından bellidir ya Muhammed. Bunu Tevrat da söylüyor Allah. Aynı zamanda Kur'an'da da söylüyor bunu ayet olarak. Anlıyor musunuz? Demek ki bugün dünyadaki ibadetlerimiz yüzümüze yansıyor. Hatta anlatmıştım size. Allah'ı düşünen, ibadetini bizatihi kendini huşu içinde Allah'a veren, kendini Allah'ın huzurunda bulan insanın kanın sirkülasyonu değişiyor efendim, kimyası değişiyor ve yüze yansıyor. Yüzde o kan yüze vurduğu zaman yüzü nurlandırıyor. Manevi hayatın maddi biyolojik yapıya yansımasıdır efendim. Efendim. Tabii Yani şimdi konumuzu değil, o bir bayramda onu anlattım size, o ayeti. Fetih Suresi'nin 29. ayetini. Başka bir zaman da konuşurum. Şimdi olay şu, o Araf'takiler, o yukarıdakiler herkesi simasından tanırlar. Ve önce cennetliklere seslenirler. Selamun aleyküm. Selam olsun size. Ama bu selamı verenler, o Araf'ta olanlar aslında cennete girmediler ama kesinlikle cennete gireceklerini biliyorlar, inanıyorlar. Bilir mi bir insan diye bir soru sorabilirsiniz bana. Buna ben ayetle cevap verebilirim. Nereden? Hakka suresine cevap verebilirim. Şimdi فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٌ حِسَابِيَ diyecek diyor. Ama ya Rabbi. Şimdi diyor bir adam diyor gelir diyor mahşere, melekler diyor defterini sağ tarafından verildikleri zaman o defteri alır, kendisi hiç bakmadan ver onu yandaki arkadaşına. Ha bunu oku bakayım. Ha bu benim karnemi oku bakayım. Ben zaten bu ödülü, bu karneyi, hep pek iyi olan karneyi alacağımı ben biliyordum zaten. Bak, bak, bak, bak. Ayete bak. İnni zanentu, biliyordum. Enni mulagun hesabiye. Bu hesaba, bu karneye ulaşacağımı ben biliyordum dünyadayken. Olacak iş değil. Böyle adamlar var kardeşim. Adam muhasebesini bu dünyada yapmış. Kendi kendine mali müşavir adam. Diyor ki, al bu karnımı. Benim okumama lüzum yok bu kitabımı. Bu amel defterimi al sen diyor. Oku diyor arkadaşlar. Yandaki arkadaş diyor ki sen oku. Ben bunu biliyordum zaten. Orada hangi derslerin pek iyi olup olmadığını ben biliyorum. Bakmama lüzum yok. Okumama lüzum yok. Sen oku. Böyle adamlar var. Allah bizlere bunları nasip eylesin. Amin. Ya dehşet bir şey şimdi. Bak şimdi benim gözümde yaş gelmeye başladı. Dehşet bir adam bu adamlar. Var böyle adamlar işte. Bu dünyada var ki bunu söylüyor bu ayet. Efendim, şimdi bu adamlar böyle Araf'takiler, cennete gideceğini biliyor. Biraz seyredelim ha buradan diyor yani, o yukarıda koydu Allah onları çıkaracak, buraya çıkın oraya bakayım. Siz dünyadayken de maneviyatta yukarıdaydınız, Araf'taydınız zaten siz. Siz dünyadayken zaten Araf'taydınız da, şimdi çıkın bakalım ha buraya, görün bakalım o Araf'ı, bir bakın ha bu mahşeri bir seyredin ha burada. Bir seyredin. Bize yanlış anlattılar bu işleri. Bak bu yanlışınızı düzelt. Teşekkür etmeniz lazım. Evet, ardından Müslümanlara böyle selam verirken cennetliklere dönecekler. Ve idâ surifet ebusâruhum. Gözlerini de, onların gözleri de çevrilir. Tilka ashabin nâri. Cehennemliklere tarafına. Bir böyle bakacaklar. Cennetliklere selam verecekler. Bir de dönecekler. Cehennemlikleri görecekler diyor. Gâlû rabbena. Bu sefer diyecekler ki la tec'alna ma'al kavmiz zalimin. Ya Rabbi bu zalimler kavimleriyle beraber bizi yapma. Bizi onlarla beraber yapma. Niye bunu orada diyecek, tekrar edecekler? Bu dünyada öyle yapıyorlardı ondan. Bu dünyada zaten bunların duası buydu. Ya Rabbi bizi zalimlerle beraber eyleme. Bu dünyada buydu onun. Şimdi bunun ayeti var mesela. Mumtehine suresinin 5. ayeti olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5. ayet. Sayfanın son ayetidir. Rabbena, Hazreti İbrahim'in ümmeti böyle dua edermiş. La tec'alna, bizi yapma. Fitneten lillezine keferu. Ya Rabbi, zalimlerin oyuncağı yapma bizi ya Rabbi. Diye dua ederlermiş. Ben bu duayı her zaman yapıyorum. Kendi başıma kıldığım namazda hep bu ayetleri okuyorum. Nokta nokta diyecektim bir şey ama diyemiyorum. Ne yaptın? Siz tez veriyorum size, doçentlik tezi olarak hazırlayın bu nokta noktayı. Ve nerede? Bu sefer seslenecek. Ashabul A'rafi, A'raf halkı, A'raftakiler seslenecek. Ricalen bir adama, yârifûnehum onları tanıyorlar. Bisimâhum simalarından. Gâlû, diyecekler o Araf'takiler, o cehennemliklere. Mağna hankım camokum. Sizi kurtardı mı? Size fayda verdi mi o dünyadaki topluluğunuz? Hani bir grup kurmuştunuz ya İslam'a karşı efendim, ne efendim, gazete çıkarıyordunuz, televizyon çıkarıyordunuz, efendim yazılar yazıyordunuz, kitap yazıyordunuz, makale yazıyordunuz, bir grup kurmuştunuz ya. Ha, fayda verdi mi size şimdi bu grup? Cemukum'un başa manası malınız fayda verdi mi size? O topladığınız. Cemaat toplamak manasına gelir, toplanmak manasına gelir. Yani o topladığınız mallar, o İslam'a düşmanlık olsun diye harcadığınız o mallarınız şimdi kurtardı mı size? Fayda verdi mi size? Soracak o Araf'takiler, o cehennemliklere. Ve ma kuntum testekbirun. Ve o sizin kibir yaptığınız, gurur yaptığınız, İslam'a karşı gurur, o gurunuz sizi kurtardı. Şimdi o gurunuz buraya kurtardı mı sizi? O grubunuz, o kibrinizden dolayı İslam'a karşı. Geçen bir profesör dedi bana, ben dedi Allah'a inanmıyorum. Hayır ya, çok abi yakın, dün mü öbür gün mü ne? Ben Allah'a inanmam. Ben de dedim ona ki, sana yakışıyor mu? Sözüm ona bilim adamısın dedim ya. Sen dedim ha bu anatomiyi okumadın mı? Okudum. Bu insan vücudunu okuyup da iman etmemek dedim çok çağ dışılıktır dedim. Yobazlıktır dedim. Adamla konuşuyorum ha dün. Bunun bir mimarı yok. Bu kainatın bir mimarı yok. Konuşuyorum. Süleymaniye dedim sen şimdi. Mimarsız diyebilir misin? Tanıyor musun efendim şeyi, mimarsını? Yok. O zaman ben de inanmıyorum. Onun mimarı yoktu. Kendi kendine oldu orada. Diyebilir misin bu camiyi dedim. Neyse. İnanıyorum ama dedi ben dedi enerjiye inanıyorum dedi. Enerjidir enerji. Senin Allah dediğin şey enerji. Neyse dedim sen ne dersen de. Allah var işte. Ne dersen de ona. Ama ben inanıyorum ama dedi ben ona böyle tapınmam dedi öyle namazı secdeye git dedim ben. Nereye git dedi yani. Bana yakışır mı dedi. İlim adamı ya. Yani namaz kıl ya dedi. Secdeye git. Aynen bu yaşıyor. Aynen. Yani bu ayetleri yaşıyorsun. Bakın dedim. Bakın. Sen bir babasın değil mi dedim. Evet. Sen de bir annenin babanın çocuğusun değil mi? Ha. Saygı duymaz mısın dedim sen şimdi annene babana. Çocuğunun sana saygı duymasını istemez misin? O emek verdiğin, büyüttüğün çocuğuna. İsterim dedim. Sen de Allah yarattı seni. Saygı duymak da namaz kılmaktı dedim da. Nasıl saygı duyacaksın Allah'a? Adam şaşırdı şimdi. Bu bir saygıdır. Tapınma odur. Allah'a saygı gösterdiğin ifadesidir bu. Secdeye gitmek veya işte namaz kılmak neyse oruç tutmak. Dün konuşuyoruz bu lafları. İşte bak burada söylüyor işte Allah'a. Kibir yapıp namaz kılma secdeye gidemem ben. Boyun eğemem ben. Ben bu ne demek yani Allah'a tapınmak ne demektir diye kibir yapıyor şimdi adam. Adam kendi iki tane kelime öğrenmiş profesör olmuş. İki tane kelime. Ha, ondan gurur yapıyor şimdi. Ula bu bilgi öyle bir derya ki sen topu in olmasın orada ya. Ama işte bu bak. O toplantı, o yaptığınız grubunuz ve o mallarınız, o kibriniz şimdi sizi kurtardı mı, fayda verdi mi diye soracak diyor. O Araf'takiler, cehennemliklere soracak diyor bunu. Aynen bu sorguları anlatıyor. Nasıl kibir etmişler? Şimdi onu da cevaplandırıyor. Allah-u Teala hiç açık yer bırakmıyor. Kur'an açık yer bırakmaz. Sen soru sormasını bil, ayetini getirmesini bil. Kur'an hiç din adına açık yer bırakmaz. Ehaulâ illezîne aksemtum. Şimdi o Araf'takiler diyecek. Şunlar mı? Şunlara mı? Aksemtum yemin ettiniz. Lâ yenâlihumullâh bırakma. Ha bu adamlara Allah'ın rahmeti ulaşmaz diye dediğiniz ha bu adamlar mı? Yani bu dünyada o gururlu insanlar, o kafirler, o zalimler bize baktıkları zaman da bizim için diyorlar ki ha bunlar mı Allah'ın rahmetinden ayrılacak ha bu adamlar, ha bu zavallılar. Bizi öyle görüyorlar. Anlıyor musun? Onlar bizi öyle görüyorlar şimdi. Onlar oturuyorlar villalarına, o grup cemaatlarına neyse gruplarına oturuyorlar. O grupla Müslümanları değerlendiriyorlar. Ha bu adamlar. Vallahi de bunlar Allah'ın rahmetine ulaşamaz ya. Bunlar kim ya? Ha bana bak ya. Yolda yürüyemiyor ya. Ana o camiden çıkan adamlara bir baksanıza. Bu zavallı adamlar. Bunlar ne olacak? Aynen. Ama şimdi de söylüyorlar. Bu mahşere kadar gidecek mi? Bu mahşerde konuşulacak efendim. Yani ha bu adamlar, ama adamlara Allah'ın rahmeti ulaşmaz ya. Yani bizim gibi zengin adam, okumuş tahsilli adam, efendim sosyetik adam, efendim biz işte bak dünyaya bakıyoruz, dünyaya idare ediyoruz. Ulan bizim gibi adam var ya, bu zavallılara mı, bu camide çıkan bu zavallılara mı Allah rahmet edecek? Dediniz mi? Ama ne kibir yaptınız? Bak şimdi onlar nasıl cennete gidiyor görüyor musun? Bak şimdi onlara. Araf'ta gider şimdi söylüyorum bunu. Dehşet bir şey. Çünkü bunun bir boyutunu şeyde anlatıyor Allah-u Teala. Mutaffifin suresinde anlatıyor ki muhteşem. Oraya bir gidelim de bak şimdi ne diyorlar. İnnellezîne ecremû, suçlular kânû idiler minellezîne âmenû, iman edenlere yalhakû, gülüyorlardı diyor Allah. Dünyadayken o suçlular var ya, o suçlular diyor onlara, o kafirler Müslümanları gördükleri zamanda gülüyorlarmış. Bu bütün peygamberlerin döneminde böyle olmuş, bizim peygamberimiz dönemine böyle olmuş. Yalhakün gülüyorlar. Ve idâ merru bihim, onların yanından geçince, yani Müslümanların yanından geçince yetegâmezun, gamze atarlar birbirlerine, gamze. Böyle gözleriyle işaret edilir. Ha buna bak. Ha bu oldu Müslüman da, ha bu vaziyete gidecek cennete. Ha bu adama bak diye. Gamze atar diyor, gamze, göz işaretiyle. Ha, hümeze lümeze yapar diyor. O da veylülü küllü hümeze tüllü mezetti de bu. Bu. Şimdi burada yetehamezun. Bak ne yapıyorlar şimdi, bak. Ve iden galebu. Döndükleri zaman ila ehli, kendi gruplarına. O. Büyük adamlar dönerler o. Efendim kendi gruplarına geldikleri zaman da. Fekihi. Onlar çok mutludurlar. Şimdi bunlar bu gamzeler var ya, bu gamzeler. Şimdi gazete köşe yazarı oldu bunlar. Köşe yazısı bunlar. Gamze atıyor, günüyor efendim şeyine diyor ki efendisine. Ağasına diyor ki bak göreyim ne yazı yazdım bak. Bak bu Müslümanları nasıl aldım ayağı altına. Evet. Bak gamze. Bu gamzeler şimdi oldu makale. Oldu kitap. Ya ne diyorsun sen? Oradan göz işareti yapayım ben nereden buraya gelir? Efendim karşılaştıkları zaman da göz işareti yapıyordu. Ve idan merru diyor bak. Merru bihim yetegâmezun. Dehşet bir şey bu. Dehşet bir şey. Bu ayetler var ya aman Allah. Ve idan rahum. Onları gördükleri zaman galu inne havlâ ile lalum. Bunlar sapıktır ya derler. Ve mâ usulü aleyhim hâfızîn. Ya Muhammed seni onların üzerine muhafız göndermedim. Sen onların bekçisi değilsin. Umurunda değilsin. Bak. Bunlar Müslümanları böyle aşağı gören adamları. Bunlar gülen adamları. Gamze atan adamları. Göz işaretiyle, laflarla alay alan adamları. Sen muhafızı değilsin. Ama fel yevmellezîne âmenû. Bugün ahirette izâmen iman edenler minel küffârı kafirlere yalhakün gülecektir. Mahşerde müminler kafirlere gülecek diyor Allah-u Teala. Aman Allah'ım. Alel erâiki yanzurun. O müminler koltuklar üzerine birbirine bakacaklardır. Ya. Şimdi bak, iş değişti şimdi. Allah-u Teala diyor, mahşerde müminler onlara gülecek. Onlar onlarla alay ediyorlar dünyada. Bu Kur'an muhteşem bir şey. Bu Kur'an sosyal ahlaka birbirinin inancından dolayı hakaret etmeyi, aşağı görmemeyi anlatıyor. Evet. Şimdi müminler birbirlerini aşağı görüyorlar. Gruplara ayrılmışlar. Leş bizim içerimizde. Cenaze bizim içerimizde. Hangi birini kaldıracak? Hangi birinin cenazesini kılacak? Şimdi Müslümanlar birbirini aşağı görüyorlar. Evet. Kafirlere lüzum kalmadı. Öyle, öyle diyor Allah-u Teala Saffat suresine. Bu dünyada diyor Allah-u Teala, söyledim onu size geçenlerde de bir daha söyleyeyim yeni gelenlere. Bu dünyada diyor iki arkadaş var diyor, bir arkadaşı yoldan çıkarmaya çalışıyor. O arkadaşı yoldan çıkaramadı diyor. Şimdi anlatıyor bize, örnek olarak anlatıyor. Yani demek istiyor ki iyi insanlar kötü arkadaşlarının etkisinde kalmasın diye anlatıyor bize onu. Yoksa şey değil o, dedikodu değil o. Efendim, mahşere gittiler diyor. Dedi ki o cennetlik olan arkadaş, ya bu benim arkadaşım vardı dünyada, benden uğraşıp duruyordu. Abi bakayım nerede dedi. Bir de bakacak dedi, fi sevail cahim. Aynı böyle diyor. Cehennemin ortasında. Bir de bakacak ki arkadaşı cehennemin ortasında. Şimdi biz cenneti parselledik. Gruplar, Müslümanların içerisinde gruplar çıktı. Cenneti aldı kendileri, başkası o cennete giremez efendim. Aynen böyle. Şimdi bırak kafirleri şimdi. Bize yetiyor. Bu sefer udhulul cennete. O müminlere derler ki cennete girin. Tabi bir rivayete göre Araf'takiler diyor bunu. Ama tahmin etmiyorum. Melekler, Allah'ın görevlendirdiği melekler diyebilir bunu. Çünkü bunun Zümer suresinde bağlantısı var bu ayetin. O ayeti bu ayete getirdi. Burada tartışmış alimler. Şimdi o tartışmadan ölüsüm yok. Efendim. Ama Zümer suresindeki ayet bu işi çözüyor. Hiç tartışmaya kalmıyor. Yok. Udhulul cennete. Cennete girin. La havfun aleyküm. Size korku yoktur. Ve la entüm tahzenun. Siz hüzünlenmeyeceksiniz. Kederlenmeyeceksiniz. Bak. Bu psikolojik olay da bir ödüldür ha. Yani korkmamak ve kederlenmemek çok önemli bir olaydır. Bunu Allah düşmana karşı kullanır. Ali İmran suresinde. Evet. وَلَا تَهِنُمْ Gevşemeyin. Düşmanı fazla gördünüz diye gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُمْ Kederlenmeyin. وَاَنْتُمُ اللّٰهَ لَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer inanıyorsanız üstünsüzsünüz diyor Allah. Evet. Senin kor gibi imanın var. Varsa üstün sensin. Korkma. Of. Burada bittik. Şimdi cehennem halkı cennet halkına seslenecek. Oraya geldik. İnşallah önümüzdeki cuma değil, bir sonraki cuma Allah nasip ederse beraber olursak işte burada bunu konuşacağız. Efendim. Evet. Şimdi bugün para toplamıyoruz. Ancak Kur'an kursunu gidip gezin. Sağlık ocağının üstüne bir şeyler yapıyoruz orada. Onu görün. Ama diyor dernek, mücahit arıyoruz. Yani ciddi yardım yapacak, makbuzla yardım yapacak adam arıyoruz. Şimdi bugün bizim toplama günümüz değil bu cuma. Efendim tabii kriz var. Bahaneler fazla. Kriz var. Bu krize sığınıyor millet. Anlıyor musun? Efendim. Allah-u Teala da bunun cevabını veriyor ha. Ayeti var. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ Bollukta verenler. ve darra'yı krizde verenler diyor. Bak bak bak. Onu da söyledi. Ayet. Onu benden kaçamaz. Ben bu Kur'an'la beraber olunca benden kaçamaz. Allahu Teala gününüzü mübarek eylesin. Amin. Geleceğinizi nurlu, bereketli eylesin. Amin. Allahu Teala sizleri ve bizleri affeylesin. Amin. El Fatiha. Elhamdülillah, nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillahu felâ mudillele ve men yudil felâ hâdiyele. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhu. قال الله تعالى في محكم كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم محترم جماعة المسلمين ديانة إشتري başkanlığının galiba 20 sene oluyor, 1989 yılları olması lazım, bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. Bakmadım ama Diyanet İşleri Başkanlığı, o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutlu Doğu Haftası'nı başbakanlıktan çıkartmış ve bütün Türkiye'de Kutlu Doğu Haftası'nı kutluyorlar. Bütün müftülüklerimizde, bütün kazalarımızda, vilayetlerimizde konferanslar veriliyor, sohbetleri yapılıyor, panelleri yapılıyor. İşte bu nedenle ben Karabük'ten başladım, işte Makedonya'ya, işte Trabzon'a efendim gitmemizin sebebi, sonra Malatya'ya gideceğim inşallah. Bunların sebebi bu Kutlu Doğu Haftası. Bu sadece burada kutlanmıyor. Yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimiz de bu Kutlu Doğu Haftası'nı kutluyorlar bu şekilde. Ve büyük bir aydınlanma haftası oluyor bu Kutlu Doğu Haftası dedikleri. Hakikaten bütün hocalar böyle vızır vızır her tarafa doğru gidiliyor, konuşuluyor, halkla karşı karşıya geliniyor ve muhteşem bir faaliyet oluyor yani gerçekten. O zaman bu işi düşünen ve çıkaran insanlardan ölenlere rahmet diliyorum. Kalanlara da uzun ömürler diliyorum. Bir kısmını tanıyorum ama bir kısmını bilmiyorum tabii. Ama muhteşem bir alet, sünnet oluşturdular. Bu konunun da bugün burada bizim de Hazreti Peygamber konusunda verilmesini istediler. Hazreti Peygamber'in ahlakını tanıtmak istediği müftülüğümüz. Tabii ki Hazreti Ayşe'ye sormuşlar Hazreti Peygamberimizin ahlakını. O en yakınında olan kişi, hem hanımı hem öğrencisi. İslam aleminin bir numaralı profesörüdür Hazreti Ayşe. Çok zeki bir hanım. Diğer hanımları bu böyle ilim adamı olamamıştır. O çok zeki olduğu için hem peygamberi çok iyi tanıyor yanında hanım, hem de Kur'an'ı çok iyi bilen bir hanım. Kendisine ya Ayşe sen bize Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatır mısın diye sordukları zaman cevabı şu olmuş: siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamber'in ahlakı demek Kur'an ahlakı demektir. Dolayısıyla ben şimdi size bütün Kur'an'ı gelip anlatayım, Hazreti Peygamber'in ahlakını anlatayım. Bu mümkün değil. Yani sığmaz mı? Bak 18 senedir hala bitiremedik Kur'an. 18 yıl. Bitiremedik. Bir 10 yıl daha ömür verirse bana Allah tahmin ediyor bitirecek. İnşallah Teala Hacı Şevki'nin başlattığı bu sünnet bitti. Şimdi ben size bir ayet aldım. Ne alayım dedim. Ha kafamda Zammı Sure olarak Kalem Suresi'ni okudum. Oradan takvim dedim, oradan takılabilir. Nereye gideceksin? Kur'an neresine gitsen peygamberin ahlakı orada. Şimdi okuduğum ayet gelmeyse benim, Taha Suresi'nin son sayfasında bir ayet. Çok ilginç bir ahlaki noktaya Allah-u Teala peygamberimizin şahsında bize bir emir veriyor. Buyuruyor ki peygamberimize, bunlar Kur'an'da iki ayettir. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ Gözünü uzatma. Medd-i kelifiyle, hani Kur'an okurken tecvid kaidelerinde medd-i tabi, medd-i munfasıl var ya, çekmek mi? Uzatma. Gözünü uzatma ya Muhammed. Bak bak bak bak, peygamber ahlakına bak. اِلَا مَدَّعْنَا بِهِ اَزْوَادًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatının süsü olarak vermiş olduğum insanların malına gözünü uzat. Muhteşem. Çünkü kıskançlıklar, hasetler, çetememezlikler hep bu zenginlik mal üzerinden cereyan eder. Kimi zaman çocukları, adamın 4-5 tane çocuğu vardır, onun çocuğu yoktur, onu kıskanır. Lan ne var? Yani ya çocuktan kıskanır, ya güzelliğinden kıskanır, ya malından kıskanır. Kıskanır da kıskanır. Ama bir kıskançlık duygusu altında gözünü başkasının malına uzatma ya Muhammed. Ama ya, işte peygamber ahlaklı. Bir kimseyi malından dolayı kıskanıyor, haset ediyor, çekemezlik yapıyorsa bilginçe o insanda Kur'an ahlakı, peygamber ahlakı yok. Onun için bu ayeti seçtim ya. Yani bu yaş, daha sonra seçtim bu ayeti. Ya böyle Kur'an'ı bir harmanladım. Bakayım dedim, ne çıkacak oradan, çıktı bu. Ama unutma ya Muhammed. Ve rızkı Rabbike hayrun mevla. Senin Rabbinin sana verdiği nimet, rızık daha kalıcı, daha değerlidir ya Muhammed. Ben sana bir hurma mı verdim, hurma? Bırak adamın meselesini senin şununu bunu. Niye gözünü uzatıyorsun? Yani ben o adama bu malı verdim, o köşe dönmeler hariç. Köşe dönmeler hariç. O adama bu malı verdim, şimdi bana isyan mı ediyorsun sen niye verdin o malı diye. Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla gözünü uzatmayacaksın. Muhteşem. Bugün değerli kardeşlerim, siyaseti mahveden bu kıskançlıktır. Bu haset siyaseti. Siyaseti cehenneme çeviren budur. Ekonomiye cehenneme çeviren budur. Üniversitelerimizi cehenneme çeviren budur. Adam kıskanıyor lan. Ya çalıştı adam edindi. Sen de çalış, sen de edin. Bak söyleyeyim size. Allah kıskançlığı, hasedi 100 parçaya ayırmış. 99'unu hocalara vermiş, üniversite hocalarına vermiş. Birini bütün dünyaya almış. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Doğru. Abi doğru. Mübarek. İşte bu kıskançlık, bu haset üniversite camiasını yaktı köy. Adamın zekası mı? Adam çalışıyor, kardeşim üretiyor. Bırak onu lan. Bırak, niye uğraşıyorsun? İşte değerli kardeşlerim, Yüce Allah 1400 sene evvel peygamberimizin ahlakını oluşturan, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen Hazreti Peygamber'in hadisinde bütün peygamberler bu güzel ahlakı binasına bir taş koymuştur. Böyle düşünün. Bir kat atmıştır düşünün. Peygamberimize nihai taşı koydum ben diyor. Aynen tabir olur. Dolayısıyla bu güzel ahlakın, bu Kur'an ahlakının en önemli noktalarından biri de birbirine haset etmemek, birbirine kıskançlık yapmamak, birbirine çekememezlik yapmamak. Allah bizleri çalışan, üreten ama başkasını kıskanmayan kullarına verir. Mesela Adem ve İttir Ağabeyler. Elhamdülillah, elhamdülillah, kâmilin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi etma'in. Câlimen ile bilir ve tekrimen ve kâmeti şehen şerefi safiyyin. Ve kâle azze ve cennemin muayirin muhtıran ve evra. İnnallâhe ve melâiketehû yusallûne alen nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Var mı hocam? Ya bana ben anlatayım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'mû bil adli vel ihsâni ve îtâ'i zil kurbâ ve yenhâ. Thank you.